zabibu, chini kwa nyote za furaha. Kuhusu maisha yetu sisi wawili, tumeishi kwa vizuri sana. Ndoto nilizokuotea zabibu, chini kwa nyote za furaha. Kuhusu maisha yetu sisi wawili, tumeishi kwa vizuri sana. Ukishika mawili ewe zabibu, utapata tabu humo duniani. Ukumbuke mpenzi walimwengu, dunia hufunza utapata tabu. Ukishika mawili ewe zabibu, utapata tabu humo duniani. Ukumbuke mpenzi walimwengu, dunia hufunza utapata tabu. Yeah.